यहाँ पर प्रतिज्ञा जिससे करेंगे तो तुम प्रतिज्ञा करो इसका निर्णय करो हमें भक्ता भगवान का टाटा पद जो है वह कभी जो है सभी सरकार को भी भगवान है अकाट्य सिद्धांत तो है इस अकाट्य सिद्धांत को तो कोई काट नहीं सकता पर वहाँ पर इस जाति में किस स्थिति में सुविधा इसके लिए की शरीर कहाँ पर ज्यादा है ये तो अलगी जगह से थे कि बहुत जगह आप देखते कि मोक्ष के लिए सुविधा अभी किसी जो है दूसरी जगह के आ सकते हैं ना किनारे पर वहाँ पर जो वातावरण है और तो कोई बात नहीं भगवान का भेद तो कहीं भी हो सकता है अब कहीं भी हो सकता है तो फिर जो है गंगा के किनारे क्यों वहाँ धार्मिक क्यों नहीं करना वहाँ का वातावरण जो है वह इसके अनुकूल यहाँ पर जो भगवान भगवान पुरुष शरीर में स्त्री शरीर में वैश्य शरीर में पुरुष शरीर में मोक्ष के अभिमुख वातावरण उसमें हेतु यही पड़ता है एक तो आपका वातावरण पड़ता है और दूसरे इसके शरीर में जो है वह क्या है कि वेदांत श्रेणी इत्यादि है नहीं वेदांत श्रेणी इत्यादि हो तो कुछ विचार इत्यादि भी उत्पन्न हो तो विचार के लिए वो वातावरण मिलता है क्योंकि शरीर जो मिलता है वह चिंतन से तो उस स्त्री का शरीर पुरुष रूप में जो है पुरुष चिंतन में न छूटे ऐसी की व्यवस्था नहीं हो सकती अरे स्त्री पुरुष की आसक्ति यदि स्त्री में है तो स्त्री चिंतन में उसका चलती है चाहे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है सन्यासी ही क्यों न हो तपस्वी ही क्यों न हो किसी से ही क्यों न हो पर उसके अंदर ये काम प्रार्थना की प्रवर्तना है और जो है किसी स्त्री शरीर को इसकी आसक्ति है कोई इस प्रकार का संबंध उसके लिए होता है तो उसको कुछ न यदि उसका चिंतन हो सकता है संभवत अभ्यास ज्यादा नहीं चिंतन और उसका चिंतन होगा तो चिंतन होने से स्त्री शरीर मिल सकता है स्त्री शरीर मिल सकता है पर जो पुरुष शरीर में उसने पुरुषार्थ किया है वो तो व्यर्थ जाएगा वो जबरदस्ती जो है उस स्त्री शरीर में भी ठीक करके उठा सकती है प्रबल है तपोवन के लोग भी तो जो उसका एक फलाई का बता देते उसका फलाई का बता देते तो अच्छा है उस बार तो जो अपनी कठिनाई कर दी हो देर हो गई तपोवन के ऊपर से देखिए स्त्री शरीर में ये दो लेकिन और वैश्य शरीर में क्या है अब वैश्य शरीर में है कि व्यवहार बड़ा भारी प्रबल है तो विक्षिप्त शरीर में विक्षिप्त शक्ति ज्यादा है और शुद्ध शरीर में क्या है कि अब जाति के कारण अध्ययन इत्यादि का अभाव अध्ययन इत्यादि का अभाव और कर्म में जो है जब तक लगे रहने से तमोगुण का संबंध क्योंकि संस्कार कम होता है तो परिश्रम करता है खूब खाली खर्च हो जाता है अधिक कोई संस्कार नहीं करता। इसी के कारण ऐसी बात बताई कि ये जो है सूक्ष्म वस्तु के विवेक की क्षमता नहीं सूक्ष्म वस्तु के विवेक की क्षमता न हो तो क्या है कि मोक्ष इच्छा उत्पन्न यही जो है वह दोष मुझको ही आश्रय बनाए जगत को या अन्य किसी चीज को आश्रय न बना करके मुझे आश्रय ये भी शुभ बात अभियोजन है पापा योजन एक बातें पापा नींद दिया पानी है कौन में दिया पानी पाठ दे दो पापा ने योग दिए था अथवा जो है पापा पाप ही कारण है बने तो पाप संबंध ज्यादा था इसलिए ऐसा चाहिए ऐसा शरीर क्यों मिला क्योंकि दोष संबंध ज्यादा था तभी ऐसा चाहिए पाप योग पाप जब थे वो कौन है इसका मतलब भाषाकार भगवान ने क्या किया कि किसी को विशेष आप योगी हो तो विशेषण योग वैश्या पर कहने का तात्पर्य नहीं है विशेष ध्यान किसने देना है भक्ति की महिमा भगवत शरणागति की इतने विपरीत वातावरण में पड़ा हुआ व्यक्ति ये भी उसके अंदर भगवत भक्ति का उद्भव हो गया तो ये सब दोष उसको प्रतिबंधक है भगवत शरणागत हो गया तो ये दोष जो है उसके प्रतिबंधक नहीं बन इसमें इसका काम करेगा भगवत भक्ति बिना सकता इसलिए भी भगवत भक्ति का हमें भक्त प्रण के नीचे का हेतु मार सकता है भगवान ने जो कहा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता ये अर्जुन इसके तो मैं अपने अंदर प्रतिज्ञा बैठा भक्त के अधिकार है भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि भक्ति का अधिकारी जो है में कोई जाति का नियम यज्ञ करना हो तो जाति का नियम लग सकता है जो ब्राह्मण है जो क्षत्रिय है यज्ञ करने का अधिकारी है कि नहीं तो भक्ति में केवल भाव अधिकार है और कुछ नहीं उसको पाप तो जो शास्त्री भी क्योंकि कार्यकारी व्यवस्था के शासन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में था हम भजन के विषय में भजन कर्म के विषय में तो शास्त्र आप कर्म के विषय में शास्त्र करते हर कोई भजन करता है तो भजन शब्द के लिए भजन में कोई पाठा नहीं कोई नाम देता है उसमें जो है वह बहुत ज्यादा आधार होता है वेद सुनने का सुनने का जो है काम करता है वेद का अधिकार सबको नहीं एक उपनिषद है प्रतिशत ये बताओ कि उपनिषद है कि उपनिषद है तो भेद है कि नहीं और ये भेद है पर इसका जो है सभी को जो है वह कली से जो अपना उद्धार चाहता है उसके लिए ध्यान है हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण इसका विधान करके लिए है भोग का विधान भले ही आप रखो अपने भोग का भी विधान करके लिए इसका विधान करके लिए ये वैदिक व्यवस्था है वो तो क्या है कि संस्कार में विज्ञान और विज्ञान में उसी के नियम के अनुसार करने से पता विपरीत रहे तो गड़बड़ा छोटे छोटे विज्ञान में देखिए आपको जाना है जो जहाँ पर वो होता है ना आप ले सकते आप ऐसे किसी कपड़े और इसी जूते में जा सकते भाई वो वहाँ पर वो जो है वह जो साथ जो है वह विशेष ऐसी जो है सभी भी जितना भी कर्म होगा इस प्रकार का सभी अपना भी उस नियम के अनुसार ही उस नियम के अनुसार उसको आप जितना भी जो है वो कुछ भी करो अभी तक जहाँ भी जो है कोई नदी का पुल बनाना कुछ बनाना तो वहाँ पर लेकिन उठाया था ये परंपरा क्या गलत है सरकारी काम में ऐसा नहीं जो अनुभूति है उसके विषय में क्या है वो कहते हैं वो हर साल जो है वहाँ पर बदला है वो कहते हैं कि हम ये लंका का पूजन करके नहीं मनाएंगे हमारा पुल ही नहीं ऐसी स्थिति उसके अंदर जो है वो आप क्या है दूसरा अब इसको क्या परिस्थिति जो है वो हार खा जाता है हार खा जाता है जो है भगवान का आश्रय आश्रय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, परागति को प्राप्त कर लेते हैं। तो पुण्या ब्राह्मणा पुनर्ति पुण्या विशेषण पुण्या विशेषण यहाँ पर क्यों मैंने सदाचारा पुण्य कर्म है जो निरंतर पुण्य कर्म में ही लगे रहे। एक देखिए पुण्या विशेषण दिया ब्राह्मणा और अपकार विशेषण दिया राजा। अब कोई लोग जो है वह दोनों विशेषण दोनों ब्राह्मण पुण्या भक्ता ब्राह्मणा जो निरंतर जो है पुण्य कर्म में लगे रहने वाले हैं तथा ईश्वर तत्व को भाव शक्ति को ईश्वर में उन्होंने अर्पित करे तो वो जो भगवत वो जो है भगवान का आधार देते हैं तो उनके मोक्ष में क्या करते हैं। इसी प्रकार राजस्य शब्द देने से कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि राजस्य यहाँ क्षत्रिय जिसका मतलब क्षत्रिय सभी क्षत्रिय इस श्रेणी में नहीं आते दूसरे क्षत्रिय उसी में चले जाते हैं वहाँ पर एक बात और राजस्व की बताने जो अपशब्द है ना पहले में अपशब्द जो था उसको तो हमने इस रूप में लिया था कि उसका विशेष पाप योनि हमको अलग था और दूसरा जो अपशब्द है वो अपशब्द ऐसा लेते हैं कि वो जो पहले का था पहले जो आया था ना पहले जो ये आया था कि अभिषेक सुदुराचारो पहले से मांगना निभाग है ना तो वो जो है वह प्राप्त करती वो तो मोक्ष को प्राप्त करते और ये भी मोक्ष को प्राप्त पहले का जो दुराचारी वो तो करेगा वो तो करेगा और शिव वैश्य तथा शुद्रा के भी यहाँ के प्राप्त और उसके साथ इसके समस्या की अभी शब्द का वहां पर अभी शब्द से जो है वह पूर्व कथित जो दुराचारी है ना उनको भी वो तो करते ही है ये भी कर इसलिए वैसे भी कर ये भी भगवत शरणापन्न होकर के परम गति को प्राप्त करते हैं और वो भी वो तो प्राप्त करते ही हैं ये दोनों के लिए अभिशब्द का यहाँ पर राजस्य से सामान्य क्षत्रिय को वहाँ पर जो है ले लेना चाहिए ऐसा कुछ लोगों का मत पर एक विचार करके देखें तो अर्जुन के लिए ही कह रहे हैं ना राज्य राजस्य है कि सामान्य क्षत्रिय है ये तो उठा जाएगा तो राजा की संज्ञा तो है नहीं अर्जुन की राजा की संज्ञा नहीं है सर इसका मतलब कि अर्जुन उसी कोटि में चला जाएगा और ये जो प्रकरण है वह अर्जुन को उस कोटि में नहीं लेगा ये प्रकरण कहता जब ऐसे लोग भी भगवत शरणापन्न होकर के मोक्ष को प्राप्त कर देते तो तुम्हारे बेटे बोले आत्मा कैसे नहीं था है ना राजर्षि शब्द मतलब ये है कि यहाँ राजर्षि से क्यों दिया राजर्षि इसलिए दिया शक्ति होकर के इसलिए जो पुण्य है भक्त है वो राजर्षि जो पुण्य और भक्त जो है क्षत्रिय में जो पुण्य है वही पुण्य कर्मा और भगवान के कर्म तो वह क्या हो गया राजर्षि वह क्षत्रिय जाति में विशेष हो गया क्योंकि पुण्य कर्मा है और जो है भक्त है तो यहाँ पर भी देखिए ये पुण्या भक्त दोनों तरफ ले राजर्षि इसमें राजर्षि प्राप्त हो गया क्षत्रिय मंत्र दशा है। मंत्र दशा नहीं भक्ति सही यहाँ पर भक्ति से पुण्य करना जो क्षति है वो जो है वह उसके विषय में क्या था उसके विषय में क्या इसी प्रकार ब्राह्मण को के लिए पुण्य करना ब्राह्मण है और भक्त है ऐसे जो है वह पुण्य करना क्षति है और जो है भक्त है तो उसके विषय में क्या राजेश भी तो हो गए ना अर्जुन जी राजेश भी तो उनके नृत्य से जो गीता भाई इतने माफी के नहीं होता है जो मंत्र ग्रंथा मंत्र और ऐसा आसन अर्जुन की राजा की हुई है जिसका पुत्र आती ब्राह्मण की हो गए राजा की अब ये ठीक करते हैं कि एक सामान्य बात वो सामान्य बात कर देते हैं कि जो सभी पर लागू अर्थम लोकम का ये मनुष्य शरीर जिसको भी प्राप्त हुआ है ये संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है इस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो किस क्यों एक तो देखो जगत अनित्य है मनुष्य शरीर अनित्य दोनों है कि जगत भी अनित्य है और मनुष्य शरीर भी अनित्य है जगत में भी सुख प्राप्ति होती है सुख है नहीं पर सुख की शांति होती है तो जगत अनित्य है इसलिए अनित्य वस्तु के प्रति चित्त नहीं लगाना चाहिए और शरीर अनित्य है इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में वजन करें दोनों में अंतर मालूम होगा कि नहीं शरीर अनित्य है शरीर अनित्य इसलिए इसी क्षण भजन करो इसी क्षण भगवत चरणापन्न प्रतिष्ठा को लेकर के वह प्राप्ति का कारण जो है आरोप क्यों कि कल रहे नल तो हवा अरे वे कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं ना हर जगत की वस्तु कल रहेगी कि नहीं रहेगी इसका कोई ठिकाना है क्या तो जो आईसी की है कि कल रहेगी नहीं रहेगी तो उसका अर्थ तो नहीं भगवत अर्थ लेना ऐसे का अर्थ लेना जो नित्य है तो जगत की वस्तु अनित्य है तो अनित्य का आश्रय व्यक्ति को जाहिर करता है कि अनित्य का आश्रय और शरीर अनित्य है इसलिए भजन में विलंब नहीं करना चाहिए आत्म मृत्यु ना शरीर आत्म मध्यम इधम शरीर मध्यम इधम शरीर आत्म मृत्यु मध्यम या इधम शरीर आत्म मृत्यु मध्य है शरीर और मृत्यु से है ऐसी को कठो किशन में कहता तो भावा तो इसलिए ये नहीं तो कहेंगे हाल करे तो आज कर इसी क्या था हाल करे तो आज कर आज करे तो अब कल में बदले होते हैं बोल तो क्या पता चल रहा है वो कल क्या इसलिए मृत्यु से ग्रस्त है इसलिए विलम्ब है और असुख से क्या ले लेना असुख से ले लेना कि जगत में सुख की शांति होती सुख है तो जिसमें स्वयं सुख नहीं तो उसके आधार पर सुखी तो उसके आधार पर सुखी नहीं हो सकता है इसलिए ऐसी शरण ले लेना चाहिए कि जहाँ पर ऐसा आश्रय बना लेना चाहिए कि जहाँ पर दुख का लेश ना पड़े। तो ऐसा क्षण ये को भी सर्वरस्थिर न लग गए मृत्यु कोई बात फिर नहीं जगत में क्या है प्रमाद हुए मृत्यु की हम रही अज्ञान ही मृत्यु प्रमाद है ये तो प्रमाद क्या है अगर प्रमाद यही कि आयु का मनुष्य आयु का एक क्षण जो आज जगत भर की संपत्ति देख करके खरीद सकते हैं जैसे मैं उजारा का और रास्ते में बीमार हुआ सत्रह हजार सत्रह हजार जितने खर्चा जो है वह खोला सब हम देते हैं सब क्षण एक को भी सर्वरत्न ना ऐसी आयु ऐसी आयु जो सारा रत्न जगत का देख करके भी नहीं खरीदेगा उसको कोई व्यक्त हो रहा उसको कोई साथ में नहीं लगा रहा व्यक्त इससे बड़ा प्रभाव इससे बड़ा प्रभाव परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया तो मनुष्य देह धारण करना सफल हो गया इसलिए कहा कि अनित्य मध्यम लोक राज्य मां भगेश्वर एक करके भगवत भगेश्वर जन्म और किसी के साथ इसका संबंध अनित के अर्थ को क्यों किया कि जो ब्राह्मण है या राजर्षि है वो ही जगत को अनित्य जानता है शरीर को अनित्य वही जान सकता है क्यों जान सकता है कि दुख वस्तु विवेकी हो गया दुख वस्तु विवेक करने की वस्तु में सामर्थ्य क्यों दुख वस्तु विवेक करने की सामर्थ्य है क्योंकि पुण्य है इसलिए इस जगत को अनित्य करके और अशुभ रूप से प्राप्त करके जो है उसको वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य उत्पन्न पूजन करता है तुम्हारी स्थिति है राजस्व हो तुम पूरे कर्मा हो भक्त हो इसलिए इस जगत को अनित्य अशुभ प्राप्त करके और मेरे ये मनुष्य शरीर प्राप्त करते मां भजन मेरा भजन करो क्यों संसार का भजन क्यों न करें संसार में क्यों न लगे क्योंकि अनित्य मासुका वो तो अनित्य अनुसार मासुका है ना इसलिए मां भजन और जो है वह दूसरा कर दिया पक्का राजा से पक्का का संबंध किसे कर दिया राजा से पुनिया का संबंध किसे कर दिया ब्राह्मण तथा राजानस्य भी है और राजा भी है क्षत्रिय भी है इसी को लेकर के सामान्य राजा को क्या है कहाँ ले लेते हैं वो उतना पुण्य उनको पुण्यशाली असो अनित्य हर भंगुरम इसलिए ऐसा है अनित्य हर भंगुरम असुखम सुखम इमं लोकम मनुष्य लोकम इस मनुष्य लोक को प्राप्त करके पुरुषार्थ साधन दुर्लभम मनुष्य बनता है और पुरुषार्थ का साधन पुरुषार्थ का साधन क्या है मनुष्य मनुष्य तो दुर्लभ किसी को भी पुराण मन में कहा ना मनुष्य हाँ दुर्लभम रहेंगे देवानों का ये तो मनुष्य आखिरकार भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य होना दुर्लभ मनुष्य मनुष्य शरीर में मनुष्य क्या है मनुष्य तो यदि पाप यो नहीं पापाचार अस्वरा एक पाप योनि और पापाचार वाला जो है आपकी बड़ा गति को आपकी गति से प्राप्त करता है पर एक उत्तम जाति के निमित्त इसमें समझा गया फिर वो उत्तम जाति के निमित्त क्या हुआ कुछ नहीं हुआ अरे भाई आपके शरणागति से हो जाता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ अज्ञात आदि लेने की कोई आवश्यकता हुई नहीं सत्कर्म करने से क्या ऐसी आशंका करके कहते हैं पूरा ब्राह्मण हो गया उत्तम जात मकान उत्तम जात मकान ब्राह्मण आदि नाम अतिशयन पराकृति ये को लगते अतो भगवत भजनम दैत्य उत्तम जाति वाले जो ब्राह्मण इत्यादि वो अधिकारी अधिकारी में कोई चीज अतिशय रूप में प्रकट हो जाती है क्योंकि अतिशय पराकृति होती है अतो भगवत भजन सही एकांत क्योंकि उनको भगवत जिसमें भगवत भजन की गुंजाइश अपने आप है दूसरे की तो बुद्धि तो ये व्यक्ति जानता है उस ज्ञान के कुएं में गिरता है न जाना हुआ कुएं में गिरे तो कोई उतरा हुआ जान करके कोई कुएं आप बेजान में कोई अपराध हो जाए और आप जान करके अपराध करें तो जब ब्राह्मण करती तो जान सकता है बेरा जो जानता है तो जानता है तो उसको मानना चाहिए उसको भगवत मुझे नहीं लगना चाहिए इस बात को कहा कि भगवत भजन सही एकांत के साथ एवं जिसलिए ऐसा है तो अनित मनुष्य देहातिरिक्त तो पटवादेशु भगवत भजन योग्य का अभाव मनुष्य शरीर ने मिला इस पटवादी शरीर कर दिया तो भगवत भजन की योग्यता का तो अभाव अभाव प्राप्त मनुष्य के दस भजन इसलिए मनुष्य शरीर एक मिल गया है तो उसमें भजन में लगने चाहिए और जब ब्राह्मण क्षत्रिय शरीर इस प्रकार मिल गया कि जिसमें शास्त्र के द्वारा हम इस बात को विवेक से जान भी सकते हैं विवेक से निर्धारित भी कर सकते पुस्तक है निर्धारित कर सकते और ऐसा जान करके तो उसको तो जन्म के ही भगवत भजन में जिसको बेहतर भजन प्रयोग कर सकते भगवत भक्ति का स्वरूप क्या है भजन का प्रकार भजन के प्रकार के विषय में जो है जिनको टीकाकार आगे लिखे हैं ईश्वर भजने की भी कर्तव्यता कर ईश्वर भजन में युद्ध कर सकेगा ईश्वर भजन का स्वरूप ये शरणागति का स्वरूप ये क्या है मन मना भव मन भक्तो महात्मा महत्वपूर्ण है या 18वें अध्याय के अंत में भी आए थोड़ा सा वहाँ पर क्या है मन मना भो मन भक्त मध्यादि मस्कुरु मामे वहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते यहाँ अर्जुन से प्रतिज्ञा कराते अर्जुन तो निश्चय कर लो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश और वहाँ भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा और सत्य प्रतिज्ञा सत्य के शपथ खा करते मुझे का एक प्रकार का हो जाता मुझे का जगत को कभी भी प्राप्त वहाँ देखिए भगवान से यहाँ उस प्रतिज्ञा को जो है वह भगवान अर्जुन से कहते तुम अपने अंदर ये बात पक्की कर दो तो यहाँ भजन का स्वरूप बताते मन मना था हमारा क्या स्वरूप हो गया मन मना ये व्यक्ति जो है विभिन्न मनो वाला इसका मन जो है ना इसको पकड़ता है तो इसको पकड़ता है तो इसको पकड़ता है इसको पकड़ता है इसका मन पकड़ते रहे मन एक न एक आकार पकड़ते रहे भगवान कहते हैं कि मन मना मुझ में मन वाला तो मई एव मनो न पुत्रा दो इसको स्वामी जी कहते हैं सर्वकर ममता काग जहाँ पर ममत्व होता है ना वही मन पकड़ लेता तो स्वामी जी कहते सब को इकट्ठा करके और एक डोरी बनाओ और मेरे चरण में बांध सब कर ममता काग इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि सबसे मूल चीज है मन मना मुझ मना तुम्हारा मन हमेशा मुझ में लेकिन बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति का शरीर कहीं रहता है और मन कहीं मन कहाँ रहेगा मन रहेगा कि जहाँ संबंध बन जाता है ना वही मन पहले तो चाहिए परिक्रमा में कभी कभी अनुभूति होती थी जो है नर्मदा के आर्थिक होते परिक्रमा कोई भी हम लोगों को अनुभूति होती थी कि प्राय यही ध्यान रखते थे कि नर्मदा दिखती है अब कभी रास्ता ऐसा हो जाए कि नर्मदा न दिखे तो ऐसा इसी बेचैनी अंदर उत्पन्न हो उसे ऐसा लगता था कि जैसे भटक गया और कहा जाए अब वो पैर इतनी तेजी से चलते थे कि कहा के नर्मदा दिखे घबरा कर उसी प्रकार जब परमेश्वर में मनाते तो परमेश्वर संबंध से अतिरिक्त जो है कहीं भी मन होता तो मन भरा दूसरे जगह संबंध नहीं था वो सभी संबंधों के मूल में परमेश्वर संबंध था वो किसी चीज को पकड़ता है तो परमेश्वर संबंध से पकड़ता है किसी से बोलता है तो परमेश्वर संबंध से बोलता है वो परमेश्वर संबंध को विस्मृत करके जो है वो क्योंकि मन उसका वही रखा है इसलिए टीकाकार लोग करते हैं मई व मनोयज्ञ न पुत्रा है पुत्र जी क्या जय प्रश्न है कि बहुत बार मन एक जगह रहता है और इसका मतलब मन जहाँ रहे उसी का भक्त हो जाए व्यक्ति ऐसा भक्ति के लिए उत्कृष्टता का और मन के लिए भी कोई अपेक्षित नहीं। अब मन विषय में लग जाता था तो उसका सब हो जाएगा, तो भक्ति के लिए उत्कृष्टता का बोध। भले किसी का मन धन में और स्त्री में आसक्त हो, लेकिन वह भजन किसका करेगा? भजन तो महादेव का करेगा। हे महादेव, उनका योग नहीं करना, शिवरात्रि सदा बनी रहे, तो भक्त तो उसका नहीं। क्योंकि भक्ति के लिए